بسم الله الرحمن الرحيم. I dag, torsdag den 1.2.2024, vi har med sagen at gøre 50 fejl i ritbønnen. Inna alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwa al-muhtad ومن يضله فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله وهو على كل شيء قدير. أما بعد، بأنه فهمت أنه متوتخالف مصافحة الأجنبيات يوم العيد أتهلسي بودفخامل i Eid-dagen. Hvad betyder det? Det betyder, at du hilser på dem, som ikke er din mahram. Som ikke er din mahram, det betyder mahram, det er din mor, din søster, din mors søster, din fars søster. Og grunden til, at jeg siger det på den måde, der er nogen, det er ligesom mixer mellem moster, faster, tante, så ligesom, og din bedstemødre, om det er fra den ene side eller den anden side. Og alle dem, og så arme søster og arme mor og så videre. Oftest er det sådan der, at der, når der er Eid, når det er sådan en familie, så fætter og kusiner, de hilser på hinanden. Nogle familier er open-minded, kalder det sig selv, så kan man kysse hinanden på kinden selvfølgelig. Omfavner hinanden, giver hinanden krammer, fordi vi er open-minded. Der er nogle familier, det er normalt, at en fætter, han går ind til sine kusiner, hvor de næsten har ikke så meget tøj på, fordi de er open-minded, trods at kusinen er med hijab, men det er hendes fætter, det er, han er ligesom en bror, og omvendt, hun er ligesom en søster, etc. Derfor sharia er kommet for at stoppe den her frøvl, den her form for snak, hvor der ikke nogen, man kalder, begrænsninger. Islam er kommet for at sætte grænser for alt, hvad man foretager sig. Selv mellem en mor og en dreng er der grænser. Mellem en far og en datter, der er grænser. Selv mellem drenge, der er grænser. Selv om mellem piger, der er grænser. Hvorfor går islam ind og sætter grænser? Islam går hen og sætter grænser for alt, hvad der er forudsigeligt, noget, der kan ske i fremtiden, eller noget, der kan opstå, eller at manipulation fra shaitan. Yani, når Allah subhanahu wa ta'ala beordrer os til, hvordan en pige skal være klædt over for sin far, ja, det undrer mig lidt over, når jeg får et spørgsmål, må min far se mig i bikini? Det er bare et spørgsmål, der kommer. Må min far se mig i bikini? Svaret er, hvordan er du havnet der? Hvilken opdragelse har du haft siden, at du stiller sådan en spørgsmål? Må jeg rende rundt i boxershorts foran mine søstre? Må jeg rende rundt i min slip foran min søstre? Altså, hvordan er de her mennesker og haft af opdragelse, så de kan havne i det her situation? Det er faktisk ret skræmmende at se. Eller en mor, der går i bad, og så bader hun sin store dreng. Hvor de begge to er nøgne. De siger, at vi skal have det, man kalder gennemsigtighed i vores forhold som en dreng og en mor. Eller en far, der bader sin datter, hvor datteren er 6, 7, 8 år. Altså, hvilken... jeg tør ikke engang sige ordet, men hvordan er folk havnet i det her? Jeg snakker om, at der kan opstå nogle situationer, hvor der ikke er nogen andre, men alligevel, så skal fædrene tage forholdsregler. Forholdsregler, hvordan de skal sikre sig badning. Da Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, han døde, og han skulle vaskes fra profeten Allah sallallahu alaihi wa sallam, så sahaba var i tvivl, selvom hans skoene var der, men han blev vasket med tøj på. Grunden til, at Allah subhanahu wa ta'ala beskyttede Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, trods der har været muligheden for hans kone eller eller andet, det er noget Allah subhanahu wa ta'ala vil. Nummer to, vi har nogle grænser, hvor disse grænser må ikke overskrides. Og det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala har lært og belært Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, hvordan han skal opføre sig. Og det samme skal alle muslimer lære deres børn, drenge og piger, hvordan de skal opføre sig over for fremmed. Og det er derfor, når en pige lærer fra barndom af, at det er modsat køn, hvis det ikke er familie, tæt familierelateret, onkler eller lignende, så skal hun ikke række sin hånd til eller lignende. Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, الحديث الصحيح لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له. At en mand han blev slået med en jerndrag eller en jerndunk hammer er bedre for ham end han hilser på en fremmed. Og Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da han gav al-bay'a både mænd og kvinder. Mændene han gør den med hånd, og kvinderne han gør den med tung, hvor han siger, hvad jeg du kunne. Jeg gav jer bag jer. I Sahih al-Bukhari, an Aisha radiyallahu anha, qalat, kan Rasulullah yubayi' an-nisa kalaman. Wa wallah ma masset yadahu yadam ra'atin qat fil mubayi'a. Wa ma bayi'ahunna illa biqawlih. I Sahih al-Bukhari relateret af Aisha radiyallahu anha, hvor hun siger, at Muhammad s.a.v. gav bay'a til kvinder med ord. Og jeg sværger ved Allah, at ingen kvinder har berørt Muhammads hånd, altså fremmed, i mubay'a, i selve id. Men han gav den bay'a med munden. I muslim, så siger hun, ma masset kafu Rasulillahi s.a.v. imra'atan qad. Ingen af kvinder har berørt Muhammeds håndflade overhovedet. I Tirmidhi, alayhi rahmatullah, ibn Majah, al-imam Ahmad, anna an-nisa'a qulna ya Rasulullah, ala tusafihna, kvinder sagde til ham, vil du ikke give os hånd? Så sagde han sig selv, inni la usafihun nisa. Jeg giver ikke bay'a, eller jeg giver ikke hånd til kvinder. Er det fordi, sallallahu alaihi wa sallam, han er ikke moderniseret? Er det fordi, at Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, han er ikke moderne? Er det fordi, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, han har nogle mærkelige tanker, siden han vil ikke give kvinder hånd? Overhovedet ikke. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han er den reneste af den rene. Men profeten sallallahu alaihi wasallam, han lærer umma, hvordan de skal opføre sig. Hvor at shaitan kan komme mellem kønnerne og danne det, man kalder split. Og når der opstår den her form for split, så kommer islam og sætter en grænse, fordi hjerterne kan blive påvirket af det. Og Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han går hen og frabyder det, som Allah har beordret ham til. Og det undrer mig lidt over, at der er nogle af grupper, som siger, der er ikke noget galt at gøre det, uden at kigge i nusus. At du handler og gør det, det er noget, at du fra, eller afviger fra, at profeten s.a.v. har frabydet det noget andet. Du skal frygte Allah, når du taler på vegne af Allah subhanahu wa ta'ala og på vegne af Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At en person laver noget haram, det er ikke ens betydende, at han skal halal gøre det, eller halalisere det. Og at halalisere noget, det betyder at gøre noget halal. Og hvis du gør noget halal, så er det dig, der står til straf for det hos Allah subhanahu wa ta'ala i yawm al-qiyama. Og det er derfor Muhammad s.a.v. han siger, man kaldaba alayya muta'ammidan, falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Dem, der lyver på mig, så skal de se deres plads i Jahannam. Det skal man huske. Nummer 33. Ikhtilatu al-rijal bin-nisa fi al-ziyarat yawm al-eid. Ikhtilat, det betyder mix mellem kønnerne ved besøg. Ja'ni, dig og din mand, I skal besøge din mands ven. Hvorfor skal du som en kvinde sidde med din ven? Du skal sidde med hans kone. Og der er nogle mænd, de er ligeglade. Det er ligesom, åh, han er min ven, så sidder vi sammen, mændene og kvinder. Han er ikke familie, han er ikke noget til dig. Hvorfor skal han stå og snakke med din kone? Hvorfor skal han sidde og glo på din kone? Nej, men sådan er vi ikke. Jo, det ved du ikke, hvad det shaitan opsætter i hjernen på dig. Eller opsætter på din hjerne, og på hendes hjerne, og på andres hjerne. Det har vi sagt fra starten af, at islam går hen og forhindrer tingene, før de sker. Så er der nogen, der siger, ja chef, hvad er dalil for, at det du siger er haram? Dalil er, Muhammad s.a.v. han siger, iyakum wa dukhula ala nisa. Pas på, at I kommer og entrerer ind til kvinderne. Selve salat, profeten sallallahu alaihi wasallam, de kom ind i masjid, så kommer kvinderne, de beder bærst, tayyib, og han holdt ham selv og sahaba til kvinderne forlade masjid. Der har ikke været det, man kalder adgang til kvinder og plads til kvinder i masjid eller lignende. Og så profeten sallallahu alaihi wasallam, han fortæller, den bedste rækker for mænd er de første. Og det værste er til sidste. Og det værste række af kvinder er til sidste. Og det bedste af dem er til sidste. Hvorfor? Fordi de første, de er, hvad skal vi kalde det, forhindret i at møde kvinder. Og de sidste, det er dem, der ligger tæt ved kvindernes rækker. Og han bliver ligesom optaget af, at der er en kvinde bag ham, der beder eller et eller andet. Måske duft, måske et eller andet, som kan tiltrække. Og det samme for kvinder i første række lige bag mænd. Alhamdulillah, nu om tiden, så er kvinderne, de har deres egen segment, eller deres egen sted, så de kan bede for sig selv. Og som regel er det adskilt. Men i gamle dage var det ikke adskilt. Og det er derfor, at der er mange kvinder, ligesom de færdes ind i masjid og beder blandt mændene osv., hvor de siger, at der er ikke noget galt i det. Jo, der er galt. Du skal bevæge dig der, hvor kvinderne bevæger sig. Og så skal der være opdeling af mænd og kvinder. Så er der mange, der siger, hvad så med hajj, når man laver tawaf? Nummer 1. Det her tawaf, det er fælles for både mænd og kvinder, og du er klædt på. Og du er der til ibadah og udfører en tawaf eller sa'y. Og man kan ikke kønsopdele det, fordi det bliver besværligt. Men Allah siger til os i Surat al-Nur, vers nummer 30, قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. Sig til de fasttroende mu'minin, fastmuende troende, at de skal sænke deres blikke, og de skal beskytte deres kønsdel. Fordi det, der påvirker mig og dig, det er vores blik, om du er en mand eller en kvinde. du kigger på noget, så bliver du påvirket, så påvirker det også din kønsdel. Så er der nogen, der siger, sådan er jeg ikke. Sådan er vi alle sammen. Mænd og kvinder. Ældre og yngre. Selvfølgelig lysten kan afvige fra alderen. Selvfølgelig kan det det. Men alligevel, Allah siger til os, vi skal sænke vores blik. Og at en person skal sænke sin blik, baseret på lyst. Og det derfor siger Allah subhanahu wa ta'ala yderligere, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ وَيَحْفَضْنَ فُرُوجَهُنْ. Sig til de fasttroende af kvinder, de skal også sænke deres blikke, og de skal beskytte deres kønsdel. Og hermed kan man sige, at vi mennesker, vi er ens, mænd og kvinder, hvad det angår lyst. Der kan opstå en del lyst hos mænd, der er mere end kvinder, hvor lysten hos mændene er hurtig, effektiv påvirkning af divers, hvor kvinderne er anderledes, men alligevel begrænsninger i din går hen og forhindrer det, både for mænd og kvinder. Læg mærke til, hvad Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger al-hadith sahih, hadith Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu wa arda'a, hvor han siger, al-mar'atu awra, idha kharajat, istashrafaha shaytan. Han siger, en kvinde er awra. Hvad betyder awra? Awra, det betyder, at en kvinde, hun er i blikket af mænd, og det er derfor, pas på, hvordan du færdes udenfor, at du ikke trækker en opmærksomhed. Istashrafaha shaytan, shaytan vil løfte hende, så hun kan være belyst i øjenfaldet for folket. Hvis du lægger mærke til, at en kvinde, når hun går ud, så ønsker hun, eller nogle kvinder gør, de ønsker at skabe opmærksomhed. I jahiliya, der fik hun khilkhal. Khilkhal, det er den der, man sætter ned i anklen. Ankelkæde, tror jeg, det hedder, eller et eller andet. Så må I hjælpe mig, hvad det hedder. Hvor man hænger som en ringeklok, eller noget, der kan give lyd. Og det er i jahiliya. Så når hun gik, så kunne du høre, at der kom en kvinde. Ligesom når man tager høje stilater, og så siger den klikke, klikke, klikke, klikke, klikke. Og så vil ligesom mændene blive ligesom drevet til opmærksomheden. Og nu om dagen er det tøj, farver eller et eller andet. Eller der er nogen, de render rundt med deres jilbab. Og så tager de deres Gucci-taske hængende op på armen, hvor hun shiner den op. Eller hun tager sin guldring med diamant eller andet og shiner foran, så ligesom hun siger, se mig, hvad jeg har fået. Jeg dækker mig selv, men jeg vil gerne have opmærksomheden stadigvæk. Eller se min Gucci-bælte, eller se min Gucci-taske, eller se min eller andet. Og folket, når de gør det her, hvor de skaber en opmærksomhed, så er det kvinder, om de tager ankelbind, eller ankelkæde, eller halskæde, eller ring, eller et eller andet. Der er nogle kvinder, de kan have almindelig ring, hvor de slet ikke skaber opmærksomhed. Så er der andre, der køber sådan nogle specielle, hvor de har ring og bling-bling og alt det der, hvor man står og kigger, uff, hvad sker der? Og det er det samme med taskerne. Der er nogen, de har bare almindelige tasker, hvor de har flasker, mælkflasker og alt det der. Jeg tror ikke, der er nogen, der bliver pågrebet af det. Men når hun hænger sin arm op, og så sætter hun sin Gucci-taske, og så går hun bare frem, og se mig her, jeg viser min taske, eller hun har en mobiltelefon, og den der mobiltelefon, der sidder der alt det der blinke dems på osv., når folk står og siger, wow, hvad sker der der? Det er en opmærksomhedskrævende person, trods hun har jilbab, men hun laver mukhalafat sharia, hun laver noget, der går imod de islamiske principper, og det er ikke tilladt. Og det er gældende, at ligesom man snakker om med hensyn til ikhtilat i'id. Når du besøger din ven, så sørg for at adskille mellem kønnerne, så din kone hun sidder med hans kone, og du sidder med din ven. Men er det her ikke til stede, så lad være med at tage din kone med. Så sidder du bare sammen med ham, og så hold din kone derhjemme. Og det er derfor, står vi i det her situation med hensyn til ikhtilat, at der er mange mennesker, der undervurderer det. Ja, min ven han kommer, eller min bror kommer ind i huset, jamen han sidder og sover, og min kone er hjemme, og der er ikke nogen andre end min kone og min bror eller andre. Det er da ikke tilladt. Hvilken sharia tillader det her? Det er derfor i islam, vi går hen og forhindrer tingene før det sker. Jamen, din bror har ikke ret til at være der, medmindre du er til stede. Og min kones søster har ikke ret til at være der med mig, medmindre hun er til stede. Eller hendes far, eller hendes bror, eller hendes mor, etc. Islam ønsker, at der skal ske en form for barriere mellem dig og fitna og shaitan. Kan I forstå det? Og det er derfor, når islam går hen og forhindrer det, så er det for din egen bedste. Der var engang en, der sagde til mig, Sheikh, det der med hensyn til ikhtilat og så videre og så videre, der er ikke noget dalil på det, og hvis der er, der er sahaba og så videre og så videre. Jeg sagde til ham, akhi, hvad er det, du prøver ligesom at hensyde til? Der kom nogen og besøgte Muhammad s.a.w., hvor han er bedt Aisha om at sidde bag ham og gemme sig. Altså huset eller rummet var ikke særlig stor, så Aisha hun krumpede bag Muhammad s.a.w. og gemte sig. Trods hun havde khimar, hun sad ikke foran, trods hun var dækket, der man kunne ikke sige noget fra hende. Og så siger Allah til dem, at I danner skade på Muhammad s.a.w., når I besøger. Og det er derfor besøget var, at profeten s.a.w. blev besøgt i masjid, fordi det her, det er en forhindrende i, at han kunne have en adskillelse mellem kønnerne. Der kan opstå en situation, hvor der er noget, så er der noget, der siger, hvad så, hvis vi har en sag, det er noget helt andet. Men det gælder om, at der skal være en mahram til stede, der skal være noget at snakke om, eller et eller andet, eller offentlig rum, eller lignende. Ellers er det her ikke tilladt. Yani, du ringer til din bror og siger, kom og besøg mig, og så er du ikke hjemme. Jamen, du venter bare. Nej, han skal ikke vente sammen med din kone. Jamen, han er min bror. Jamen, shaitan er ikke din bror. Shaitan er din fjende. Eller jeg tager ud med min kones søster, og vi tager ud og hygger, vi er gode venner, vi snakker sammen flere timer. Nå, okay, hvorfor? Hvis du er så god med hende, så er det hende, du skal have været gift med, det er ikke din kone så. Hvorfor lander folk i det her? Fordi de tager ikke islamiske regler seriøse. Og når disse regler er ikke så seriøse, så, og der er også nogle mænd, der har ikke nogen regler. Der er nogle mænd, de bærer ingen jalousi, de er ligeglade. Jamen, om hans kone er nøgen, om hun har tøj på, og om fremmede ser hende, eller ikke ser hende, eller der er nogen, der krammer hende, eller berører hende. Han er sgu ligeglad. Det her mennesker, de har ved en titel i sharia, der hedder The Youth, hvor profeten s.a.w. han siger, La yadkhulul janna The Youth. Ingen The Youth kommer ind i janna. Hvem er The Youth? The Youth, det er ham, man la yagaru ala urdi. Ham, der slet ikke er shalu på sin ære. Yani, nogle gange så står du og kigger, så er der en far, langt skæg, hans datter, ved siden af ham, næsten nøgen. Ja, men jeg ved det godt. Inshallah, hun bliver bedre. Shu, inshallah, hun bliver bedre. Hvilken khanzir er det? Du skal være en, der opdrager dine mahram i henhold til din og islam og islamiske principper. Ja, ja, men det er fint nok. Og din datter eller din kone, hun bliver kørt hjem af en kollega. Jamen hver dag, hun kører sammen med Mohammed, han er en god bror, han kører hjem frem og tilbage, de arbejder samme sted. Jamen hvorfor skal Mohammed køre hende? Jamen jeg stoler på min kone. Jamen jeg stoler ikke på shaitan. Gør du? Vi mennesker ofte gør det her, hvor vi fejlagtigt opstiller noget, hvor vi står og siger til os selv, jamen vi stoler på det, og vi stoler på den. Nej. Shaitan skal nok finde sin egen vej, så hold dig væk fra det. Nummer 34. At få lavet at slagte til Eid. Der er forskellige former for ulama, hvor det indtyder til, at det er sunnah. Sunnah wajiba, eller sunnah muakkada, eller sunnah wajiba. Sunnah wajiba, det betyder, at du skal gøre det. Sunnah muakkada, at Muhammad har gjort det, og du kan gøre det, du kan også lade være. Men ulama siger, at det er bedst for en muslim at slagte, når han har råd til det. Og det tilhører faktisk mændene. Og det er derfor, ulama er ikke i tvivl om, at man burde slagte til Eid. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Kawthar, som de fleste af jer kender, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ فَصَلِّ بِي til din skaber og slagt for ham. Og slagtning foregår i det her tilfælde i Eid. Og en muslim, når han beder salat al-adha, salat al-adha, så efter han har bedt salat al-adha, så slagter. Muhammad s.a.w. har slagtet i alle de 10 år, han var i live efter, at Eid er blevet opfordrende. Og Muhammad s.a.w. har sagt et hadith, men den er ikke stærk. Man وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. Dem der har råd til at slagte, og han har ikke gjort det, så lad være med at komme til vores bisted. Men som sagt, den hadith, den er ikke i højeste punkt i sahih. Det er autentisk. Men en af de ting, som vi skal ligesom kigge på, hvor Allah siger, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Dem, som opholder og ophøjer Allahs sha'ira, sha'ira, det som Allah kalder os til, at slagte. Så det er en indikering til gudfrygthed, som ligger i dit hjerte. Og hvorfor slagter man, som I kender de fleste af jer, Ibrahim, Ismail og alle det der, hvor han blev beordret til at slagte sin søn, og så bliver søn offret, eller skiftet af offring, hvor det bliver til en lam. Men det her, det er en sharira, noget man skal udføre for Allahs skyld, subhanahu wa ta'ala, en offring. Og en muslim skal udføre disse offringer uden at skifte. Så er der nogen, der siger, at jeg vil hellere betale til det fattige land. Du skal slagte. Har du råd, så gør det og slagt. Fordi at du udfører noget, som profeten har gjort, og Allah har beordret til, er du forpligtet til. At du tager kød og giver det til det fattige, det er noget helt andet. Når en, der slagter, og han er ikke til hajj eller umrah, så mens han har låst sig selv og slagte, og det er, når dhul-hijjah er kommet ind, så skal han ikke klippe sit hår, ej heller fjerne sine negle. Og det gælder kun manden. Det gælder ikke kvinder. Og det derfor siger Muhammad s.a.w. Man ra'a hilala dhil hujjah, fa'arada an yudahi, fa'la ya'khud min sha'ri, wala min adfarihi, hatta yudahi. Dem som siger hilal dhil hujjah, at dhil hujjah er kommet, så skal han, og han skal slagte, så skal han ikke tage fra hår, ej heller fra sin negl. Og hvad de fleste folk gør natten før Eid, de tager til barberen og barberer sig. Hår og skæg og det hele. Nej, hvis du skal slagte, så skal du ikke tage det her. Der er, hvad gør en person, der har taget fra sit hår eller lignende? Han skal ikke gøre noget andet end tawbah. Andet end tawbah. Men hvad så, hvis man skal fjerne hår under armene, eller på intim forhold eller lignende? Det må han godt. Men han skal vide, at han kan gøre det, inden man entrerer, og så kan han lade det være til, efter han er slagt. Nummer 36. Tazilul udhiya bil urudi wa zuhur. Der er nogen, når de skal slagte, så henter de lam, så hænger de alt muligt på lammen. Det hænger sådan en flotte farver af blomster, der er nogen, de tegner på den, der er nogen, de sætter et eller andet ringklok og alt det der. Det her, det er ikke noget, som vi muslimer plejer at gøre. Og det er derfor, at Muhammad s.a.v. har ikke gjort det. Nummer to, det er en efterligning af de kuffar, hvor de gør det med deres slagtning eller offring. Og Muhammad s.a.v. siger, man tashabbaha bi qawm fahuwa minhum. Dem, der efterligner en folkefærd, så er det en del af den. Og det er derfor, en muslim skal ikke efterligne kuffar med disse handlinger. Nummer 37, at man finder et billigt dyr, om det er lam, som er handicap eller lignende, til en billig pris, det kan ikke sælge den, og så sige, så vil jeg gerne slagte. Når man skal slagte til Allah, så skal man ikke finde dyr, som bærer følgende ting. Awra, det betyder noget med øjnene. Sy, eller humper rundt på grund af en af benene, om det er foran eller bagved, der er ødelagt, eller der er noget ødelagt på den, for eksempel ryg eller hoft eller et eller andet, eller som trækker sig af bagenden. Du skal finde noget, som er rask, sund. Og der er faktisk aller grænse, hvordan man slagter. Når det er dom, det betyder lam, om det er hankøn eller hunkøn, den skal være over et år. Når det er ma'iz, gider, så det er to år. Når det kører, så er det over to år. Når det kameler, så er det over fem år. Og det er derfor, nummer 38, det er ikke tilladt at slagte med noget, som er mindre end de her aldersgrænse. Der har været en tilladelse til en af sahaba, som han gav ham tilladelse til at slagte en ged under to år, og så siger han, det er ikke tilladt for andre end dig. Og det siger han sallallahu alaihi wasallam til Abi Burda bin Niyar. Og det er derfor, som jeg sagde, det er lam to år, lam et år, gider to år, køer, kvæg to år op efter, og så kameler fem år. Imam al-Nawawi, han siger, la yajuzu al-jad' min ghayri al-da'n fi hal min al-ahwal. وهذا مجمع عليه على نقله عياض رحمه الله. Og der er ikke nogen, der må ligesom udføre en slagning med hensyn til det andet end al-jada'. Og jada', det er, når den bliver et år op efter. Du må ikke slagte noget, der er mindre. Og det siger, at nu har vi bare den her, den er syg eller et eller andet, så slagter vi. Det er ikke tilladt. Nummer 39. Al-i'tiqad an al-untha la tujzi' fi al-udhiyah. Der er nogen, de tror, at det må ikke slagte hunkøn af dyr. Og det er ikke tilladt. Jo, det er tilladt. Du må gerne slagte hankøn og hunkøn. Og begge to er acceptabelt, så længe det opfølger kriterierne, som det tidligere nævnt. Nummer 40. Der er nogen, de slagter natten til Eid. Og så siger de, at det er sådan, man skal gøre. Nej, slagtning skal foregå efter salat. Muhammad s.a.v. Man dhabaha qabla salat, fal yadbah makanaha ukhra. Wa man kana lam yadbah hatta sallayna, fal yadbah ala ismillah. Dem, som slagter før salat, så skal de slagte en anden. Og dem, som slagter til vi har bedt, så skal han slagte og så se bismillah. Det betyder, at du slagter efter salat. Nummer 41. At sælge disse slagtninger og give pengene til de fattige. Det er nummer 41. Det er ikke tilladt. Du må ikke sælge kød og så give pengene til de fattige. Det her, det kan du bare gøre. Hvis du vil, så køb kød og så giv det til de fattige. Det er noget helt andet. Men her snakker vi om slagtning, der du meget gerne give det hele til det færdige. Men ikke sælge det, og så give det færdigt. Det må ikke sælges. Al-udhiyah, det er sunnah fra profeten sallallahu alaihi wasallam, og en opfordring fra Allah, fa salli li rabbika wanhar. Og meningen med disse udhiyah, det er ikke til at fødre de fattige. Men det er, hvor Allah siger, slagtning, ofring. Læg mærke til den her ayah, den indbærer kamal al-tawhid. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. Sig til dem, mine bønner, mine slagtninger, mit liv, min død er til Allah subhanahu wa ta'ala. Derfor din salat skal rette sig kun op til Allah. Det må ikke rette sig op til nogen som helst andre end ham. Og din slagtning er en offring. Det er til Allah og ingen andre. Og det er derfor, siger ulama, man kan gøre ved det tre ting. En tredjedel man spiser, og en tredjedel man opbevarer, og en tredjedel man giver som sabaka. Og det er sunnat Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam. Og den sidste, at vise hvad Allah har belært os i Qur'an, at vi skal vise disse ofringer til ham, subhanahu wa ta'ala. Imam Malik blev spurgt, hvad er bedst, at en mand, han giver sadaqa af disse ofringer, eller han køber udhiyah. Han sagde, La uhibbu liman kana yaqdir an yudahi an yatrika dhalik. Jeg kan ikke lide, at ham, der kan slagte, han erstatter det med noget andet. Du skal ved, hvad Allah har givet dig af handling, udfør det, uden at blinke. Og lad være med at tænke på andet. Der er altid khair i det, Allah kommer med til dig. Og derfor imam Nawawi, han siger, madhabana an al-udhiyah afdal min sadaqat at-tatawwu. Han siger, at den her offering er bedre end at give sadaqa. Og det er det også. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han slagtede selv, og al-khulafa efter ham har gjort det. Og hvis sadaqa har været bedre, så har det gjort. Nummer 42. Adam irahat al-shah inda dhabhiya. Når du skal slagte dyr, så sørg for, at du fødrer den og giver den mad og drikke. Og du må ikke engang vise dit dyr, at du skal slagte dem. Med din kniv eller lignende. Og derfor siger Allah, eller siger Muhammad s.a.w. Hadith Shaddad ibn Aws, radiyallahu anhu wa arda'a. At Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde, inna Allah katab al-ihsana ala kulli shay. Allah har skrevet alt det godt på alt. Fa idha qataltum fa ahsinu al-qitla. Wa idha dhabhtum fa ahsinu al-dhibha. Wal yuhidd ahadakum shafratahu wal yurih dhabihata. Allah har skrevet det gode ved alt. Hvis I skal slagte eller slå, så skal I gøre det. Og så skal jeres kniv være skarpe. Så skal jeres kniv være skarpe for at befri jeres ofring. Nummer 43. Adam dhikr Allah inda dhabh. Der er mange, de slagter, og de siger ikke bismillah. Eller der er nogen, der slagter, de slet ikke laver salah. Der er også nogen, der slagter, de har slet ikke noget med islam at gøre. Allah siger al-Qur'an, surat al-An'am, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Lad være med at spise med noget, som er ikke nævnt Allahs navn på. Muhammad s.a.w. hadith Rafi ibn Khadij, han siger, مَا إِنْهَارَ الدَّمُ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا لَيْسَ السِّنُّ وَالظُّفُرُ. Når man slagter og selve storming af blod kommer ud, og ihu kommer Allah, så spis. Og det er ikke en slagtning, når man gør det med tanden, ej heller med klør. Og en muslim skal ihu komme Allah ved at sige bismillah. Ikke bismillah rahman rahim, bismillah. Og en muslim, når han slagter, så skal han sørge for, at selve dyret er i vild tilstand. Og der er mange, de begynder at slå dyret, alt det der, det der det ikke tilladt islam. Og Muhammad s.a.w. han sagde, som Malik r.a. dhaha al-Nabi s.a.w. bi kabshayni amlahayn, fa فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده. محمد صلى الله عليه وسلم يعصيد هم أدهن سلاكت تو العم و هن ستو سي بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر هن سلاكت المهن سحبا. Nummer 44, og vi slutter af ved det. At nummer 44, at give slagteren noget af kødet eller noget af dine som en belønning. Og det er meget normalt i mange muslimske lande, at når man beder slagteren om at slagte, siger man, skinnet er til dig, og så den der indre mu'la, den indre organ, der hænger med struben hele vejen ned, med lungerne og lever og alt det der, det tager du, og så er det din belønning. Det er der ikke til. Det er haram. En, der slagter, han skal have en belønning. Og belønning er i penge eller lignende af noget andet. Og han må ikke tage fra det her, medmindre du giver det til ham, uden at det skal medregnes som en belønning. Og det er ikke til, at Muhammad s.a.w. han slagtede selv, og han har givet dem, der har slagtet, deres egen løn. Og det samme er gældende for enhver muslim. Når du slagter, enten betaler du ved penge, eller betaler noget helt andet til ham. Afhængig af hvordan det er, om du betaler bare æg eller whatever. Men det må ikke tages fra selve den offering, som du har lavet. Din offering er din, men du må gerne give noget af det til slagteren i form af gave eller lignende. Det er det, hvad jeg har for i dag. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Hvis der er nogen af jer, der har nogle spørgsmål, så